Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 17 Eylül Salı. Yıl 2024. Ay 9. Gün 261. Hızır 135. 1446 Hicri. Rebiül Evvel 14. 1440 Rumi. Eylül 4. Günün sözü. Hiçbir hediye ve ne para pul sevgiden kaynaklanan ilgi kadar gönül alamaz, mutluluk sunamaz. Nagihan Orbay. Günün şiiri, türküsü daha doğrusu. Bir güzelin aşığıyım. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni. Al gül olsam, al gerdana takılsam, kemer olsam, ince bele sarılsam, köle olsam, pazarlarda satılsam, yârim deyi al sinene, sar beni. Abdal Pir Sultanım, gamzeler oktur. Hezaran sinemde yaralar çoktur. Benim senden özge sevdiğim yoktur. İnanmazsan git, Allah'a sor beni. Pir Sultan Abdal. Günün tarihi. 85 yıl önce bugün 17 Eylül 1939'da Almanya ve Sovyetler tarafından paylaşılan Polonya, Almanya'dan sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilerek iki ülke sınırdaş oldu ve Polonya ortadan kalktı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılıştaki parçamız Fifth Dimension grubundan Stone Soul Picnic idi. Yani taşlanmış ruh pikniğinden bahseden ilginç bir şarkıydı. Grubun kurucu elemanlarından Lamont McLemore'un 17 Eylül 1939'da St. Louis'de, Missouri'de doğması ve onun için çaldığımız bir parçaydı. Ona bir günaydın demek için. Şarkının sözlerine girecek fazla zamanımız yok bugün. Bugün biraz özet bir program yapacağız. İlk yarım saatte bu bütün haftanın, daha doğrusu dünün ve hafta sonundan da gelen özeti de biraz derledikten sonra bir önemli söyleşi gerçekleştirdik. Ona geçeceğiz. Saat 8.30'dan sonra Uluslararası Hrant Dink Ödülü 2024'te İstanbul'da verildi ve bu ödülü yurt dışından kazananlar, uluslararası alanda kazanan Rugiato Nene Ture ile Sierra Leone'un küçük bir kentinde Lunsar'da doğmuş olan ve küçük yaşta kadın jenital mütilasyonuna maruz kalmış olan birisi. ve hem fiziksel hem de duygusal yaralarla karşılaşmıştı. Bu kişisel deneyimi sonradan büyük bir yıkıcı etkilerini anlama konusunda derin bir etki bıraktı ve değişim için kararlı bir savunuculuk geliştirmesini sağladı. Muazzam bir gayret gösteren, dünyanın önde gelen aktivistlerinden biri, kendisiyle yaklaşık yarım saatlik bir söyleşi gerçekleştirdik. Onun için de ilk blokta sadece özet olarak yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi isterseniz hemen tarihte bugüne geçelim. 1849 yılında bugün efsanevi kölelik karşıtı Harriet Tubman ve kardeşleri Ben ve Harry Maryland'deki kölelik düzeninden kaçıyorlar. Kaçıştan sonra Ben ve Harry geri dönmeye karar veriyor. Bu da aslında Tubman'ın da geri dönmesine neden olmuş bir süre. Ancak kısa bir süre sonra Harriet Tubman bir kez daha köle olarak tutulduğu yerden kaçıyor ve Philadelphia'ya gidiyor. Kaçışını takip eden yıllarda geri dönmek ve daha fazla köleleştirilmiş insanı özgürleştirmek için yorulmadan para biriktirmeye çalışmış. Gizli yeraltı tünelleri ve evleri aracılığıyla 13 görevde yaklaşık 70 kişiyi bu şekilde kurtarmış. Tubman daha sonra Amerikalı kölecilik karşıtı isyancı John Brown'un Harper's Ferry'de bir ayaklanma için savaşçı toplamasına da yardım ediyor. İç savaş sırasında Tubman çatışma sırasında silahlı bir saldırıya liderlik eden ilk kadın oluyor. 1800'lerden söz ediyoruz ve 1800'lerin ortasından üstelik, evet. evet. Siyah bir kadın olarak hem de eski bir köle olarak ayaklanmaya liderlik ediyor. Ve 750'den fazla köleleştirilmiş insanın kurtarıldığı Combahee Nehri baskınında liderlik ediyor yine bu baskına. Tubman hayatının ilerleyen dönemlerinde 1913'teki ölümüne kadar kadın hakları hareketinde de aktif olarak yer alıyor. Evet, 1970'te bugünse Ürdün Krallığı ülkesinde ikinci bir devlet gücüne ulaşan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı tarihe Kara Eylül diye geçen kanlı saldırıyı başlatmıştı. 1970'te bugün. 1968 yılındaki 6 gün savaşının ardından İsrail Gazze ve Batı Şeria'yı işgal ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütü de FKÖ'de yüz binlerce Filistinli mültecinin bulunduğu Ürdün ve Lübnan'da örgütleniyor ve merkezini de Ürdün'de kuruyor. Ancak FKÖ, yani Filistin Kurtuluş Örgütü, askeri gücüyle ve yönettiği bölgeler itibariyle ikinci bir devlet gibi oluyor. Bir süre sonra da FKÖ içindeki sosyalist gruplar Ürdün Kralı'nın devrilmesi çağrısıyla eylemlere başlıyor. Bunun üzerine 17 Eylül 1970'te Ürdün ordusu, aralarında Amman ve İrbid'in de bulunduğu FKÖ'nün önemli bir varlık gösterdiği şehirleri kuşatıyor ve Filistin mülteci kamplarında faaliyet gösteren fedai mevzilerini hedef almaya başlıyor. Ertesi gün Filistin Kurtuluş Örgütü, yani FKÖ işaretleri taşıyan 10 bin Suriye askeri fedailerin işgal ettiği ve kurtarılmış bir şehir olarak ilan ettiği İrbid'e doğru ilerleyerek bir işgali başlatıyor. 10 aydan fazla uzun sürüyor savaşta. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle Ürdün galip ayrılıyor. 3000'in üzerinde FKÖ militanı hayatını kaybediyor. Ürdün fedailerin Suriye üzerinden Lübnan'a geçmesine izin veriyor ve daha sonra Lübnan'da da iç savaş başlıyor. Arafat liderliğindeki El Fetih Kara Eylül örgütünü kuruyor ve çatışmadan sonra fedaileri sınır dışı etmelerine tepki olarak Ürdünlü yetkililere karşı da saldırılar düzenlemeye başlıyor. Evet, şimdi kısaca günü... Bu arada 6 gün savaşı için 1968 diye bahsettik. 1967 olacaktı, o benim hatam. 67, ha, tamam. Düzelttik onu da. 67... Evet, şimdi iklim ve çevre sorunlarına da bir bakalım. İklim değişikliği çok vahim durumlar cereyan ediyor. Özellikle de Avrupa'da daha önce uyarısını da yapmaya çalıştığımız şekilde Orta Avrupa'da en az 17 kişinin canını alan sellerin yeni dalgası bekleniyor diye bir haber var. Avusturya'dan Çek Cumhuriyeti'ne, Romanya'ya ve Polonya'ya kadar uzanan Orta Avrupa ülkelerini basan seller en az 17 kişinin ölümüne sebep olmuş. On binlerce kişinin tahliyesi var. Enerji santralleri, fabrikalar çalışamaz hale geliyor. Köprülerin yıkıldığı pek çok bölgede de elektriğin ve suyun kesildiği belirtiliyor. Toplu tahliyeler oluyor Polonya'nın güneyinde. Ve Avrupa Birliği'nden mali yardım isteneceği haberi var. Su ve gıda yardımına ihtiyaç olduğu. Özellikle de Polonya'dan ve Romanya'dan gelen haberlerde kıyamet kelimeleri kullanılıyor. Armageddon, yani sellerden kaynaklanan kayıpları hayal edilemez diye niteliyorlar. Kıyameti yaşadık. Burası hayalet kasabaya döndü diyorlar. Bu uyarıları da daha önce verme fırsatımız olmuştu. Yollardan 2 metre yüksekliğinde sular akmış. Tuna Nehri'nin de eski marşta olduğu gibi Tuna Nehri akmam diyor değil, tam tersi oluyor. Tuna Nehri mavi bir nehir olarak biliniyor. Dünyaca meşhur. Simsiyah akıyor ve kabarıyor. Korkunç görüntüler de var yani. Yollardan 2 metre yüksekliğinde su aktığını. Sellerin Slovakya ve Macaristan'a doğru ilerlediği haberleri de vardı. Bugünden itibaren, gene salıdan itibaren daha yükselen bir şeyler bekleniyor. Tabii burada dikkati çekecek hususlardan bir tanesi de kıyamet terimini bolca kullanıyorlar ama gerek Myanmar'da daha önce gördüğümüz Burma'da gerekse Hindistan'da özellikle de Pakistan'da üçte birini ülkenin sular altında bırakan akıl almaz büyüklükteki sel felaketinde böyle kıyamet kelimeleri kullanılmıyordu ama iş Avrupa'ya geldiği zaman bakış biraz farklı oluyor, öyle değil mi? Evet, haklısınız. Fakat bu Orta Avrupa'da yaşanan sel felaketin ikinci dalgası da bekleniyor. Bunu Evet. da yazıyorlar. Özellikle Altı Gerçek'te son bölümünde yer vermişler. Avusturya'da yeniden yoğun yağmur beklendiği için ikinci sel dalgasına karşı alarma geçildi denmiş. Tabii Avusturya'dan Macaristan'a doğru da devam ediyor. Sizin de az evvel söylediğiniz gibi 2 metreyi aşmış bazı fotoğraflar var. Kasabalar, yollar, bazı köyler tamamen sular altında. Gerçekten pek Avrupa'da alışık olmadığımız sahneler bunlar. Ama bundan Ama tabii sonra ilk alışık de değil, olmamız gene de gereken, evet. evet, son yıllarda giderek artan oranda da görmeye başladığımız şeyler tabii. Evet, iklim ve çevreyle ilgili yok oluş bitkilerin yok oluşuna ait de önemli haberler var. İşte Etiyopya'da çıkarılan frankincense deniyor. Günlük ağacı ya da buhur diye çevireceğiz herhalde. Zengin Batılılar diyor haberde. Guardian'dan bir haber. Fred Hunter'ın Sekeme'den Etiyopya şehrinden bildirdiği gibi yani bu günlük ağacı diye çevirebileceğimiz ağaçları sağlık için herkes kullanıyor, parası olanlar ve sonuçta olarak bu reçine ağaçları öldürüyormuş hepsini. Ama gene de ticaret asla son bulmuyor. Herkes daha iyi olmak istiyor, parası olanlar. Böyle bir çok ayrıntılı bir analiz var. Bir şeyden kalma, kutsal kitaplardan kalma bilinen bitkinin yok oluşu gibi bir durumdan bahsediyoruz yani. Evet, son 20 yılda zaten gelişmiş bu endüstri. Daha öncesinde sadece kiliseler talep ediyorlarmış. Ama bir endüstriyel ürün olarak işte sağlık endüstrisi tarafından kullanılan, işte tırnaklarınıza iyi geliyor, saçınıza iyi geliyor vesaire denerek kullanınca şu anda yanlış görmüyorum umarım diye bakıyorum. Yıllık 6 trilyon dolar kadar bir büyüklükte endüstriye ulaşmış 20 yılda ve Tütsü ve buhurla kalmamış yani. Sağlık evet. endüstrisinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Genel 5,6 dünyanın trilyon dolar durumu. yazıyor gerçekten. Şu anda yanlış görmüyorum. Yani inanılmaz büyük bir Guardian'da değil mi sektör. bu Evet, üstelik? evet. Güvenilir bir haber kaynağı olarak Guardian'ı görüyoruz. Evet, bunların etraflıca üzerinde tekrar durma fırsatı bulacağız ama şimdi devam edelim. İklimden başka bir söylememiz gereken bir şey olduğunu düşünüyor musun? Şeye sadece bu 5,6 trilyon dolara biraz taktım. Bu büyük ve bütün bu sağlık endüstrisi, yani işte tırnaklarınız, saçlarınız iyi gelir anlamında o tarlık şey sağlık endüstrisi, onun tamamı Enine filan evet. 5,6 trilyon dolarmış. Ama onun içerisinde bu işte nasıl telaffuz edileceğini bilemediğim ağacın da olduğu söyleniyor ve bu da onun yok oluşuna doğru Frankincense gitmesine sebep evet. oluyormuş. Tütsü yani buhur ağacı diye adlandırabiliriz herhalde. Çok büyük bir endüstri ağacı tümüyle. Yani biblik bir şeyi olan Kitab-ı Mukaddes'te geçen onun için kiliseler talep ediyor zaten. Bir ağacın çok ciddi şekilde yok olmasına gidiyor. Batı'nın bu sağlıklı yaşam tutkusu özellikle zengin batının diye bir Fred Hartır'ın çok ayrıntılı bir incelemesi var. Sonra ileride dönme fırsatı bulabiliriz. Onun Evet. dışında Türkiye'nin gölleriyle ilgili bir evet haber çok var. önemli bir haber var. Evet, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Doktor Erol Kesici Türkiye'deki göllerin durumuna dair bir açıklamada bulundu. Kesici Türkiye'deki göllerin durumu ile ilgili diyor ki sorunları oldukça ağır durumda. Su seviyeleri, yüzey alanları, kirlilik, oksijensizlik adeta tükenmiş durumdalar. Günümüzden milyonlarca yıl önce oluşan birçok doğal gölümüz ne yazık ki son 60 yıl içinde ve bilhassa son yıllarda temel sorunları ötelendiğinden aşırı şekilde kurumalar meydana gelmiştir demiş. Bu bakımdan ülkemizdeki irili ufaklı 240'a yakın gölün neredeyse 186'sı tamamen kurumuş diyor. Evet, Çok ciddi bir inanılması kısmı. çok zor bir şey bu. Yani 240 gölden 186'sının kuruması ne demek? Bir hesap edelim. %77,8'i Evet. kurumuş. Türkiye'deki göllerin 4/3'ünden epey daha fazlası kurumuş durumda. Göl diye bir şey Geri kalmadı diyorlar zaten. Evet, geri kalanlarsa diyor, göl olma özelliğini tamamen kaybetmekte. Yani ötekilerin durumu da çok kötü. Sadece birkaç gölümüz tuzlu oluşları ve bölgesel konumları nedeniyle yaşama mücadelesi vermektedir demiş. Evet ve baktım şöyle büyük muazzam bir liste vermişler. Muazzam büyüklükte bir liste de vermiş bu uzman Erol Kesici. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve bildik yani en yakından Terkos İstanbul'da eskiden Terkos suyu içilirdi zaten adıyla maruftu. Büyük çekmece, küçük çekmece kirlilik tehdidi altında. İznik Gölü kurumakta. Eymir, Mogan, Karagöl gölleri kuruyor. Akşehir Gölü meşhur Nasreddin Hoca'nın yok artık yani. Tuz Gölü şiddetli kuruma tehdidi altında. Beyşehir Gölü öyle kuruma periyoduna girmiş durumda. Ve Türkiye'nin en büyük deniz büyüklüğündeki gölü Van Gölü kirlilik ve kuruma tehdidi altında. Son 2 yılda Van Gölü'nde %30'luk yüzey alanı kaybı oluşmuş. Yani bir kere daha gözlerimi ovuşturup baktım. Bir kere daha baktım. Evet doğru. Son 2 yılda %30'luk yüzey alanı kaybı var. Böyle işte Salda Gölü'nün de kirlilik ve yoğun kullanım baskısı altında olduğunu söyleyip pek çok gölü söylüyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet oradan diğer haberlere de kısaca geçelim. Filistin meselesine bir bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de Diyanet'in programında konuşurken bir grup protestoda bulunmuş. Gazze'ye destek çağrısıyla eylem yapmış. Güvenlik görevlileri eylemcileri dışarı çıkartmış. Bu da değişik bir durum. Uzun süredir böyle bir şeye rastladığımı hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Bu özellikle Mavi Marmara gemisi gibi özgürlük filosu deniyor. Türkiye'den aylardan beri Türkiye'den Gazze'ye insani yardım taşıması için organize edilen uluslararası hem de yolcuları da olacak olan uluslararası bir kampanya ile hazırlanan gemiye çıkış izni vermiyor Türkiye. Buna karşı bir nöbet başlatıldı. Günlerdir devam ediyor Haydarpaşa Limanı önünde. Bu eylemleri düzenleyenler aynı zamanda doğrudan Erdoğan'ı da artık protesto etmişler. Evet, bu yeni bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet, dünyadan da diğer haberlere de kısaca göz atacak olursak tekrar bir de şeye bakalım. Gazze meselesine İsrailli bir keskin nişancı bu sefer de UNRWA'nın Yani Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu, yardım kuruluşu UNRWA'nın çalışanını vurarak öldürmüş. Burada Sufyan Cabir ya da Cabir evet, Abed Cevat. İlk Batı Şeria'da 10 yıldan beri öldürülen ilk şey oluyormuş. Batı Şeria'da, işgal altındaki Batı Şeria'da ölümler devam ediyor. Daha önce de Ayşenur'un durumunu anlatmıştık zaten. Anlatmaya çalışmıştık yani. Böyle bir şey. Evet, dün de bu arada İsrail'in saldırıları devam etti ve en az 65 Filistinli'nin daha hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Toplam ölü sayısı hızla 41.500'e doğru maalesef yaklaşıyor. Şimdilik Palestine Chronicle'da 41.226 olduğunu söylemişler. Sürekli olarak her gün maalesef öldürülenlerin sayısı da yaralananların sayısı da kollarını, bacaklarını, organlarını kaybedenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Ve özellikle de tabii çocukların kollarını, bacaklarını, birçok şeylerini kaybeden çocukların durumu şeyde açıldı. Okullar açıldı ama okul yok. Eğitim görecek. Böyle bir facia içinde gelecekleri yok olan çocuklardan Tabii bahsediyoruz. şu anda UNRWA'nın bütün okulları Gazze'deki hepsi sığınma yerlerine dönmüş durumda. Binlerce insan sınıflarda aslında konaklıyorlar ve oralarda vuruluyor bir yandan İsrail rejim tarafından. Evet, vuruluyorlar yani. Çok ciddi bir şey. Bu arada Kongo'da bir mahkeme 37 kişiyi ölüme mahkum etmiş. Başkanı devirme teşebbüsü dolayısıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde askeri bir mahkemede 37 kişiyi idama mahkum etmiş. Aralarında 3 de Amerikalı var. Amerikan vatandaşı var. Yani başkanlık sarayına saldırdıkları ve bir başkan Felix Tshisekedi'nin Mayıs ayında bir yakınının, çok yakın bir dostunun, destekçisinin evine de saldırdığını söylüyorlar. Tabii şeyler, çevre savunucuları da öldürülmeye devam ediyor. Honduras'ta Juan López adlı önemli bir, önde gelen bir madencilik karşıtı aktivist de öldürülmüş. Türkiye'de de bunlara benzer rakamlar vermiştik. Benzer rakam değil de olaylarına yer vermiştik. Venezuela'da da 6 Venezuela vatandaşı olmayan yabancı vatandaş, 3'ü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, o da başkana saldırı şeyiyle, teşebbüsü dolayısıyla tutuklanmış. Bu arada da çevre konusunda bir şey ihmal ettim söylemeyi. Yagi tayfunu 400 kişiyi öldürmüştü Asya'da. O da Ağustos 2024 Ağustos'unun gelmiş geçmiş en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini de ekleyelim. Bu gidişatın ne kadar vahim olduğunu biliyoruz ama buna karşılık ve bir büyük mücadele de yok. Yani Sudan'da da çok büyük çatışmalar ve ölümler 20 gerçekleşmekte. Eylül'de küresel iklim grevleri var tabii. Bu arada az kaldı. Ha, evet. Mesela. Doğru, onu da söyleyelim tabii. Sudan'ın da fevkalade vahim gelişmeler içinde olmaya devam ettiğini söyleyelim. Öte yandan silahlı saldırılar, baskınlar da Türkiye'de de devam ediyor. Denizli'de bir iş yerine silahlı baskın olmuş. Bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı haberi var. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir ölü, iki yaralı. Pamukkale'de tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D ile buraya gelen kişiler arasında tartışma, sonuçta silahla vurulan Mehmet D ölmüş. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılanlar var. Yaralanan iki kişi, çok sayıda boş kovan ve silah ve bıçak bulunmuş. İsrail'in saldırılarında sen ne kadar kişinin öldürüldüğünü söylemiştin. Ben artı gerçekten 35 Filistinli Evet, öldüğü evet, haberi evet, vardı. evet. Doğru Dünkü değil mi o? saldırılarında. Dünkü saldırılar da sadece bu şekilde devam ediyor. Öte yandan da İzmir Büyükşehir Belediyesi hisselerini tasarruf mevduatı sigorta fonuna devretmiş. Limak Holding, Cengiz İnşaat ve MNG Holding'in basmane çukurunu almak için girişimde bulunduğu ortaya çıkmış. Bir yandan da bu devam ediyor. Direniş de devam ediyor. Çözüm kamusal alanın devri değil deniyor. Onun dışında vermemiz beklenen ne haber var? Onun dışında sanırım artık vaktimiz kalmadı. Hızla röportajımıza geçmemiz iyi Evet. olur. Gelelim şimdi ara veriyoruz ve biraz önce söylediğimiz gibi dün gerçekleştirdiğimiz mülakatı bugün yapıyoruz. Uluslararası Ranting Ödülü'nün kazanan Rugyatu Nene Ture ile Sierra Leone'lu mücadelesini, büyük bir mücadelecisini, bütün hayat mücadelesini anlattığını konuşacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, bugün bir mülakatımız var. O da Uluslararası Ranting Ödülü sonuçlarından yurt dışı, Uluslararası Ranting Ödülü'nün yurt dışından alan Sierra Leone ülkesinden gelen Rugyatu Nene Ture ile bir toplantı düzenledik Açık Radyo'da, hiç fırsatı kaçırmadan hemen ertesi gününde ödülün ve kendisiyle de ufak bir mülakat yapma fırsatını kaçırmadık. O da hoş geldiniz. Bir kere onun için size most welcome Thank you. Açık Radyo. Very Thank Siz de adınızı da söyler misiniz bir daha lütfen? Cemre Kumla. Evet, bize çeviride de yardımcı olacak. Bazı sorularımızı da Türkçe soracağız. İkiniz de hoş geldiniz tekrar diyelim Teşekkür ve ederiz. ben bir ufak bilgi vererek başlayayım. Rugyatu Nene Ture, Sierra Leone'un kuzeybatı bölgesinde küçük bir kent olan Lunsar'da doğdu. Is it Lunsar Lunsar. or Lunsa? Lunsa. Küçük yaşta kadın genital mutilasyonuna maruz kaldı. Bu hem fiziksel hem de duygusal yaralarla karşılaştı ve bu kişisel deneyim kadın genital mutilasyonunun yıkıcı etkilerini anlama konusunda derin bir etki bıraktı ve değişim için kararlı bir savunuculuk geliştirilmesini sağladı. Kadın genital mutilasyonuna karşı çıkan ilk topluluk üyesi kendisi, uygulamanın kadınlar için aynı zamanda bir geçim kaynağı oldu bu toplulukta. 400 kadını bu işi bırakması için tek başına ikna etmek gibi muazzam bir işi başarıyor. Bu kadınlara alternatif geçim kaynakları yaratıyor ve kendisinin mensubu bulunduğu Bondo topluluğunda geleneksel bir ritüel olan törenin kadın genital mutilasyonuyla özdeşleştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken ilk insanlardan biri. Ve bu törenin aynı zamanda kadınlar için deneyim aktarımı ve güçlendirici bir eylem olduğunu savundu. Geleneği reddetmeden alternatif bir törenin yapılabileceğini de vurguladı. Şimdi Sierra Leone'da politikacıların ya da çoğu sivil toplum kuruluşunun öncelikli konusu olmayan, yani kız çocuklarının ve kadınların hayatı için zararlı bir uygulama olarak görülmeyen kadın genital mutilasyonuna karşı mücadele için ta 2000 yılında Amazon İnisiyatif Hareketi'ni kuruyor Turey ve kurumun en önemli hedefi Sierra Leone'da kadınların ve kız çocuklarının %90'ından fazlasını etkileyen bu uygulamanın tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak ve uygulamayı ortadan kaldırmak. Bu alanda saha çalışmaları yürüterek kadın genital mutilasyonunun en yaygın olduğu kırsal bölgelere ve topluluklara ulaşmayı hedefliyor. Yerel kadın grupları ve ağları kuruyor. Yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte farkındalık eğitimleri yapıyor. Epey uzunca bir süreden beri. Ve bu mücadelesiyle kendisi topluluğundaki algıları önemli ölçüde değiştirdi ve kadınları bu zararlı geleneğe karşı durmaları için güçlendirdi. Kadın genital mutilasyonuna karşı mücadelede öncü isimlerden biri oldu ve çalışmalarından ötürü birçok kez ödüle layık görüldü. Sonuncusu da işte bu Uluslararası Ranting Ödülü'ydü. Ve kararlı duruşu sadece Sierra Leone'da değil, Afrika'nın genelinde ve hatta dünya çapında kadın genital mütilasyonuyla mücadeleye dair geniş çaplı bir farkındalık yarattı. Ve 2019'da bundan 5 sene önce o önce olduğu kansız geçiş ritüeli genital mütilasyonunun sona erdirilmesi için çalışan zararlı uygulamalara karşı forum ve pek çok farklı kurum tarafından da kabul edildi. Özeti bu kendisinin yaptığı. Şimdi sorularımıza geçebiliriz herhalde. Ben bir ilk soruyla başlayayım müsaade ederseniz. Hrant Dink 23,5 hafıza mekanını ziyaret ettikten sonra ödül konuşmanızı baştan düzenlediğinizi söylediniz ödül konuşmasında. Bu nasıl bir dönüşüm etkisiydi? Bunu biraz bizim için açar mısınız? You mentioned in your speech that after your visit to the 23.5 memory site for Hrant Dink, you decided on changing your speech. So you added new elements. And we're wondering what kind of a change that it's triggered and how did it affect your new speech? Thank you very much. Thank you for having me here. And I would like to first of all start by thanking the foundation for giving me the honor to receive the award from the name of a great influencer. After listening to his speeches, when I visited his memorial site, I was about to change my entire speech because listening to his speech tells you he was a man that speaks from his heart. He was a man that was sincere in making change for humanity. He was a man that influences a lot of people, and all that he did was in the interest of humanity. Let me translate it piece by piece. Burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için teşekkürler. Öncelikle Hrant Dink Vakfı'na teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hafıza mekanında Hrant Dink'in konuşmalarını dinlemek çok etkileyiciydi. Kendisi büyük etki alanına sahip bir kişiydi. Konuşmalarında kalpten konuşan, dürüst konuşan bir insan olduğunu gördüm. And one of the rooms I was taken to, and the explanation and the sound of the room where I say it's the room of experience. It was a room that he used to share his experience, and now in the memorial site, people can come, sit on that chair, share their experience. So it tells you that once you believe in something, even when you are no more, as long as you are doing the right thing, people will continue to carry your memories. So that room is one thing that I am going to implement when I go back. Hafıza mekanındaki odalardan bir tanesi özellikle çok etkileyiciydi. Deneyim paylaşılan bir odaydı. Odanın içerisinde hem Hrant Dink'in kendi anlatısı vardı, hem de ziyaretçilerin kendi deneyimlerini paylaşabileceği bir alan yaratılmıştı. Beni orası çok etkiledi ve gördüm ki bir kişi artık hayatta olmasa bile işi ve hayatı bu şekilde devam ettirilebilir bunun üzerinden. Bu odayı kendi işimde de eve döndüğüm zaman uygulamayı düşünüyorum ve istiyorum. That room tells you that people who advocate for the rights of others also need soldiers to cry sometimes. But if the soldier is not there, you can sit on your own and release from your heart what you think that has happened to you personally. So when I entered the room and I listened to his speech about what happened to him when he was working in a place with others and how others were promoted, even though he has more qualification, but he was not promoted. And you see that this is something he needed to speak out. He needed to take it off his chest. And others also came after him to speak. And so I am like, you don't always need to have a shoulder to cry on, but you can sit on your own and release. Bu oda gösteriyor ki başka insanların hakları için mücadele eden bir kişinin bile bazen ağlayacak bir omza ihtiyacı olabiliyor. Fakat bu omzun bulunmadığı zamanlarda kendi başına da duygularını ifade edebileceği bir alana sahip olma lüksü var. Askerlik dönemindeki anılarıyla ilgili bir anlatısı var Hrant Dink'in odada. Ve bütün gerekli kalifikasyonlara sahip olmasına rağmen gereken rütbeye atanmadığı hikayesini anlatıyor. Ve bu duygularını orada odada bizimle paylaşıyor. İsterseniz buradan ben bir soru sormak isterim. Bu mücadele inanılmaz zorluklarla yürüdüğünden eminim ve herkes için çok ilham verici bir mücadele. Öncelikle bir kez daha kutlamış olalım. İlk olarak nasıl başladığını merak ediyorum ben. Yani kaç yaşında ve ilk kendisini eyleme sevk eden şey neydi? Nasıl başladı? İlk yaptığı şey, aktivizme başlamadığındaki ilk çıkış noktası neydi? I would like to ask a question starting from the point that your activism and your struggle is very inspirational. And we're wondering what was the starting point? What was the initial first step you took as an activist? You know, as an activist, what you are yearning for is change. Mm-hmm. And if you want to change community, you have to start changing your family. Change begins from within. And so therefore, after my experience as a child, 10 days after the death of my mom, the first person I engaged was my dad. I believe parents love their children so much, especially fathers, they love their daughters. So seeing my father agreeing for me to go to, we call it in Sierra Leone, Bondo. So FGM is practiced within the Bondo culture. And my father was happy to say, you go. My aunt, the elder sister of my mom, was so happy to say, the day has come to for you to become a full-grown woman. And I was also happy. Mm-hmm. That I am also going to become like all the other girls in the community. And this is why when I talk about this issue, I talk about high ignorance rates. Bir aktivist için en önemli şey değişimdir. Ve değişim kendi içinden başlar, kendi çevrenin içinden başlar. Benim için değişim aile kurumundan başladı. Benim hayat yolculuğumdaki bu mücadele annemin ölümünden 10 gün sonra ortaya çıktı. Babam önemli bir figür. Bütün ebeveynlerin çocuklarını çok sevdiğini düşünürüm. Özellikle babaların kız çocuklarını çok sevdiğini düşünüyorum. Ve babamın benim bu ritüele dahil edilmemi kabul etmesi önemli bir noktaydı. Bu ritüele Bondo deniyor komünitemiz içerisinde. Ve Bondo ritüeli bu mütilasyonun aslında yapıldığı ritüel oluyor. And so I engaged my father. I explained to him to understand what has happened to me, what they have done to me. He was shocked because he never knew that was what was going to happen. And the next person I engaged was the courtier herself, the person who did the act on me. I engaged her by asking questions. And then I took a knife and I said, I think I also have to remove your hair. And she was, no. So I said, why? And then, it's painful. I said, it's just not painful. When you remove it, you are also now being a disabled. So this is what you've done to me. Mm-hmm. So she was like, no, they've done it to everybody. I said, I am not everybody. I am me. And I think we need to start a discussion from there. That was how I started the discussion. Aktivizm olarak tanımlayabileceğim ilk adım babamla etkileşime geçmekti. Bondo ritüelinde bana ne olduğunu babama anlattım. Ve babam açıkça şaşırmıştı. Bunun ne olduğunu bilmiyordu daha önce. İkinci etkileşime girdiğim kişi de mütilasyon işlemini uygulayan kadının kendisiydi. Onunla karşı karşıya geldim. Deneyimimi anlattım. Ve bir bıçak çıkarıp onun kulağını kesmeyi teklif ettim. O da korku ifadeleriyle hayır neden yapma dedi. Neden dedim ve acı verici olacağını söyledi. Ben de benim de acı çektiğimi ve benim artık benden ayrılmış bir parçam olduğunu ve bir engelli olduğumu kendisine açıkladım. Bu benim hayattaki bu konuyla ilgili attığım ilk adımlardı. But at that time I was too young and My father was afraid because the initiators are so powerful mm-hmm. in the community. So he had to remove me and send me to a boarding school. But when the war break out, I went to Guinea-Conakry, our neighboring country, with my younger brothers and one sister. And it was in the refugee camp that I started this movement. Babamla bu karşılaşmamızdan sonra ne yazık ki komünite içerisinde daha fazla kalmama izin verilmedi ve babamın beni uzaklaştırması gerekti. Çünkü bu ritüelden sorumlu, başlatıcı diye tanımladığımız kadınlar beni daha fazla kabul etmediler orada. Ve komşu bir ülkeye gönderildim. Orada savaş başlangıcını yaşadım ve erkek kardeşlerimle beraber bir mülteci kampına gittik. Asıl olarak inisiyatifimi, Amazon İnisiyatifi Hareketi'ni mülteci kampında kurdum. Hangi savaştan bahsediyoruz onu da sorabilir miyiz lütfen? What war was the one that broke out? A rebel war. We had 11-year rebel war. 11 senelik bir isyan savaşı. İç savaş gibi bir durum yani, evet. Like a civil war? Yes, it was. It was a civil war. Evet, bir iç savaştı. Mm-hmm. For 11 years. And it's the worst in the whole world. Because women and children, limbs amputated, you know, pregnant women opened up to take out. So it was the worst. We had to run to Guinea. And it was in the refugee camp that I started the work. Mm-hmm. In the refugee camp, you know, everybody that goes to a refugee camp, your first sin should be what you eat to feed your children. But you find out, and I find out during the time, parents will collect their supply from the UN and they will sell it to local community only to make sure that their girls go to Ubundu while we are looking for something to eat. So I was like, how is this possible? Mm-hmm. 11 sene süren bir savaştı ve dünyadaki en kötü şeydi. Kadınlar, çocuklar katledildi, amputasyonlar gerçekleştirildi, hamile kadınlar şiddete uğradı. Ve ben oradaki mülteci kampında çok şok edici şeyler gördüm. Düşünürdüm ki mülteci kampına giden bir insanın ilk düşüncesi ne yiyeceği olurdu, çocuklarına nasıl yiyecek sağlayacağı olurdu. Fakat gördüm ki oradaki aileler, ebeveynler Birleşmiş Milletler'in getirdiği yemek paketlerini yerel halka satıyorlardı. Ve bu parayla kız çocuklarına bu mütilasyonu uğratmak ve bu bondo ritüeline dahil etmek için yemek satıyorlardı. Çocuklarını beslemek yerine bu ritüeli önceliyorlardı. Bu Gine'de de oluyor değil mi? Gine, evet, ülkesinde Gine'de oluyor. It was happening in Gine, right? Gine. It's yes. A camp in Gine. Kalia mm. refugee camp. Mm-hmm. Kalia mülteci kampında oluyormuş. But I was never a registered refugee because it's always in my mind that I don't want to depend on people to supply things that I use. Mm-hmm. So I didn't register at all with the UNHCR, but I stay in the camp. I help to do work. I work with the host community to make a living for myself. Ben hiç bir kayıtlı mülteci olmadım. Birleşmiş Milletler kampında da kayıt olmadım. Fakat kampta ikamet ediyordum. Bunun sebebi de herhangi bir yardıma bağımlı olmak istemedim. So during the time I started engaging others, asking them, how do you feel about what is happening? That our parents are still looking for money to have girls caught just to maintain a culture. I think this is wrong. And so I engaged the UNHCR, but they were like, oh, we don't want to get involved in this. So I went to the US Embassy. I engaged somebody from the project sector and I explained my vision about what I want to see. And I said, if you can recommend me, I want to go back to Sierra Leone. Mm-hmm. And she was like, no, you cannot go because the war is still on in Sierra Leone. You can start doing something here in Guinea. That was how I started the campaign in Guinea in 2000. Oh, and how old were you when you started that? I was 20. Okay. 20. Yes, I was in my 20s. Yes. That was how I started. And she was like, you cannot go back. You cannot go back. And I said, I want to go. No, you cannot go. You can start doing something here. Yeah? Because FGM is also happening here. Yeah? And those who are campaigning are afraid to go to the refugee camps. So you can start your work. Mm-hmm. And I agreed to submit a proposal. That was how Amazonian Initiative Movement was formed. Kampta sürekli insanlara ailelerin yemek paketlerini satması ve kız çocuklarının kesilmesi için bir parayı ayırması hakkında ne hissettiklerini soruyordum. Birleşmiş Milletler görevlilerine de aynı soruları yönelttim. Fakat biz bu konuya karışmak istemiyoruz gibi cevaplar aldım. Sonrasında o bölgedeki Amerikan Büyükelçiliğine gittim ve oradaki sorumlu kişiyle görüştüm. Bu konu hakkında bana nasıl yardım edebileceklerini, nereye yönlendirebileceklerini sordum. Bana yardımcı olurlarsa Sierra Leone'a geri dönüp bu konu hakkında çalışma yürütmek istediğimi söyledim. Fakat dediler ki hayır, mümkün değil, dönemezsin çünkü savaş devam ediyordu. Ben de ısrarcı oldum, onlar da ısrarcı oldular ve bu kadın cinsel organ mutilasyonu Gine'de de yapıldığı için lütfen burada kal ve burada çalışmanı yürüt gibi bir yönlendirme aldım. Ve 20'li yaşlarımda Amazon İnisiyatif Hareketi bu şekilde Gine'de kuruldu. Korkunç, erken yaşta başlıyor. Evet, peki bir de şeyi de sormak istedim ben. Yani kendisi uygulanan bu kadın genital mütilasyon, bu kesme olayına karşı açıkça karşı çıkan ilk topluluk üyesi olduğu belirtiliyor. Uygulamanın kadınlar için aynı zamanda bir geçim kaynağı. Onu yapan kadınlar bu işten para kazanıyorlar anlaşılan. İşte Birleşmiş Milletler de yardımlarından da yararlanılıyor. 400 kadını bu işi bırakması için tek başına ikna etmiş ki olağanüstü bir şey bence. Benim sormak istediğim şey şu, konuşmasında da değindi buna. Rugiatu Nene Ture Bondo topluluğunda, yani bu kesilme olayları topluluğunda geleneksel ritüel törenin kadın genital mütilasyonuyla özdeşleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu çok önemli. Bu törenin aynı zamanda kadınlar için deneyim aktarımı ve güçlendirici bir eylem olduğunu savunuyor. Geleneği reddetmeden alternatif bir tören yapılabileceğini vurguladı. Bu alternatif törenin de çok merak ettim, bunca önemli bir gelenek. So we know that you're the first person from your community that was openly against the FGM. And we know that there are many Soves who are actually practicing this and they have an income on this. And we know that you also are responsible for 400 Soves to stop with the cutting ritual and have another form of income. So we were wondering, you're also a supporter of tradition and to have this ritual rite of passage without cutting, the bloodless ritual. So we're wondering, what is the alternative rituals that you're proposing? What may be the traditional way of this rite of passage without the cutting? Yes, it is true. When I started working in my village, Lunsal, and I engaged practitioners and was able to convince them to make public declaration, because you just don't come to my office and say, I've dropped the knife. No, you have to come publicly so that your colleagues will see you. And then when you come publicly, you also have to make sure you change your head tie, the traditional head tie that you use. Traditionally, quarters use red and white head ties. But when they make the public declaration, they change to blue and yellow. Evet, doğru. Bu uygulamayı yürütücü kadınlar, bıraktım artık daha fazla kesme işlemini uygulamayacağım dedikleri zaman, bunu kamusal bir açıklama şeklinde yapmalarını istiyorum benim köyümde. Sadece bana gelip tamam ben artık bunu yapmayacağım, haklısın demeleri yeterli değil. Geleneksel olarak Bondo komünitesi içerisinde kesme işlemini uygulayan kadınlar kırmızı ve beyaz bir kafa parçası, bir bez örterler kafalarına. Ve biz şöyle bir yürütücülüğe geçtik. Artık kesme işlemini uygulamayacağım diyen komünite üyeleri mavi ve beyaz bir kafa parçası, bir bez örtüyorlar kafalarına. And so when you change to the blue and yellow, you will have to go to a training together with the girls that have agreed to go to the bloodless rites. And this girl should be above 18. Because the whole process of Bondo is a rite of passage. Mavi ve sarı bir bez parçası örtüyorlar. Renkleri düzelteyim öncelikle. Bu geçişi yapmayı kabul eden yürütücüler, artık kesme işlemi uygulamayacak olanlar, komünitedeki genç kadınlarla bir eğitim programına katılmalarını istiyoruz. Ve bu eğitim programına katılan genç kadınların da 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Çünkü bunu bir geçiş ritüeli aslında, çocukluktan çıkış ritüeli gibi kurguluyoruz. Bu sebeple 18 yaş uygulamasını getirdik. And so after that training, we will invite medical people. Why do we invite them? Remember, HIV/AIDS is transferred through blood by piercing of the body. And female genital mutilation involves blood and piercing of the body. So what we do is we invite the medical people to have an HIV test on all the girls and the quarters. This is because we want to prove a point to the populace to say, when you are doing the court, and if everybody, any one of them is infected with HIV/AIDS, you will pass it to the rest. Mm-hmm. So that is why we are having the test. And we have performed 3 bloodless rites. The first was in 2019, where you have 3 girls that are HIV/AIDS positive. Bu kansız ritüelde eğitim aşamasında sağlıkçıları ve tıp uzmanlarını davet ediyoruz. Bunun sebebi de HIV/AIDS hastalığı kan ile bulaşan bir hastalık. Ve bu eğitimde hem genç kadınlar hem de kesme işlemini uygulayan fakat artık bırakmış olan kişiler sağlıkçılardan HIV'nin nasıl bulaşıcılığı hakkında eğitim alıyorlar. Ve bütün katılımcılara HIV testi uygulanıyor. Burada da kesme işlemi sebebiyle HIV bulaşmış mı bulaşmamış mı aslında bunu görmek istiyoruz ve halktan hala daha Bondo destekleyen kişilerin de Bondo'nun taşıdığı bu sağlık risklerini aslında kanıtlamak için kullanıyoruz. Şu ana kadar 3 tane kansız ritüel gerçekleştirdik. İlki 2019'daydı ve bu ritüelde 3 tane genç kadının HIV taşıdığını ve bunun aslında Bondo ritüelinde kullanılan bıçak sebebiyle olduğunu öğrendik. And then we will go to the bush. That is why it is called Bondo Bush. But what has happened now is you have people building structure and they call them Bondo Bush. No, a bush is not a structure. A bush should have trees. So what we want to do is for us to take back our culture to its original reason. We want to train women to adulthood. They want to train them to be able to take care of their husband, to be able to take care of their children when they have families. But if you take them to a house wherein you have other people, it's difficult. So we say we want to go back. And so in the process of fighting to protect rights and respect tradition, we also now protect the environment. So we plant our trees because we want to get our forest back. Don't forget, the world is facing climate change. Mm-hmm. So we also have climate change components in what we do. Mm-hmm. We plant trees. Bondo ritüeli, Bondo Bush denilen bir yerde yapılıyor. Yani aslında ormanlık, çalılık bir alan olarak tanımlayabiliriz kesme işlemi için. Kadınlar oraya götürülüyorlar. Bizim kansız ritüelimizin ikinci aşamasında bu sağlıkçılarla olan eğitim tamamlandıktan sonra kadınları ve eskiden kesim yapan kadınları yeni Bondo Bush'lara götürüyoruz. Ve biz bu Bush'larda aslında buraları eskiden yetişkinliğe geçiş ritüeli olduğu için kadınlara bir ev nasıl idare edilir, kocana nasıl bakabilirsin, çocuklarına nasıl bakabilirsin gibi eğitimlerin de verildiği bir yerde. Bunu bir aşamalı bir şekilde devam ettiriyoruz aslında, geleneğe sahip çıkılan bir şekilde. Ve bu gidilen yerlerde ağaç ekimi, ağaçlandırma yapıyoruz. Çünkü unutmamak gerekiyor ki dünyamız şu an ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya ve ormanlarımızın bir kısmını kaybetmiş durumdayız Sierra Leone'da. O yüzden ritüelin bu kısmına iklim kriziyle mücadele de edebilmek adına böyle bir ağaçlandırma ekledik. We also address the issue of women in leadership positions. And we have a problem in our country. We have less women participating in politics. So when they go through the Bondo culture, we bring in women who have gone through the practice that are now highly placed to come back to the community and engage with them inside the bush. And some of the things we do is to talk about women taking leadership. You know, when you don't have somebody monitoring, you are just alone, you are just women, you feel free to discuss. You are not afraid to say, if I say this, somebody else will attack me, or somebody else will confront me, because maybe the men think we want to take their positions. So we bring these highly influential women back to encourage the girls, to make sure they focus on their education and don't be afraid to take leadership. So it is not just the issue of FGM we are addressing. We address education, we address leadership roles for women, we fight against climate change, we fight against deforestation, and we fight against transfer of HIV/AIDS. So it's a whole package. Great. Kansız ritüelin bir parçası da aslında liderlik pozisyonlarında kadınların ne kadar eksik kaldığına karşı bir mücadele başlatmamız. Bu sebeple Bondo komünitelerinden veya küçük köy komünitelerinden ayrılmış kadınları davet ediyoruz ritüelin son aşamasında. Ve Bondo Bush diye adlandırdığımız orman içerisindeki özel alana o kadınları da dahil ediyoruz. Böylece o kadınlar kendi deneyimlerini aktarabilirler. Farklı pozisyonlarda, güç pozisyonlarında, liderlik pozisyonlarında olma deneyimlerini aktarabilirler. Hala daha Bondo Bush alanını kullanıyor olmamız aslında özel ve güvenli bir alan sağlayabilmesi. Kadınlar başlarında onları monitör eden, onları sürekli regüle etmeye çalışan birisi olmadığı zaman çok daha açık ve dürüst bir iletişim kurabiliyorlar. Bu potansiyeli de genç kadınlara aktarmak istiyoruz. Yani aslında kansız ritüel sadece kadın cinsel organ mutilasyonuna karşı başlattığımız bir mücadele değil. Aynı zamanda kadına şiddetin yanında liderlik pozisyonlarında kadınların çok daha az sayıda bulunması, ormanlarımızın tahrip edilmesi ve şu an maruz kaldığımız büyük iklim krizine karşı da mücadeleler yürüttüğümüz bir alan. Şu anda süremizin aslında sonuna geldik ama son çok kısa böyle bir dakika içerisinde yanıt verebilirse ödül töreninde kendisi bir topluluk radyosu kurmak üzere olduklarından bahsetti. Kısaca bize anlatabilirse çok seviniriz. We actually exhausted our time that is set for us, but we have one last question if we could be fast about it. During the award ceremony, you mentioned that you are planning to open a radio and a news agency, a community radio station in your own community. So we want to learn more about that project. Yes, media is a very powerful instrument in making change. It can make and it can unmake. And it's difficult most times when we want to go to the radio to talk about FGM. Because it's looked at a tradition and you want to, like, yeah. So I said, the best we can do is to have our own radio station and the newspaper. Whatever thing that is happening, we will come to the radio station, discuss it. We will bring beneficiaries who have accepted to stop the cutting to come and explain why they have stopped. We will ask the chiefs that we are working with, come and tell us, why do you accept us to work in your community? So the whole thing depends on making sure people get information. It is because of the media that I am here today. Media. They are able to locate me from social media. Medya değişim için çok önemli bir araç. Hem değişimi yaratabilir hem de yaratılmış değişimi elimizden alabilir. Bu sebeple bir radyo istasyonu ve bir gazete kurmayı planlıyoruz. Burada kendi seslerimizi duyurmak istiyoruz. Sierra Leone'da baskın olan ses, kadın cinsel organ mutilasyonunu destekleyen ses aslında. Biz bu sebeple bizim mücadelemize destek olmuş, mücadele paydaşlarımızı davet ettiğimiz, deneyimlerimizi paylaştığımız ve bizi komünitelerine davet eden ve gelmemize izin veren şeflerle de aynı zamanda neden ve nasıl bizimle çalıştıklarını anlatabilecekleri bir alan açmak istiyoruz. Medyanın kuvveti gerçekten çok önemli. Beni bu şekilde buldu Ranting Vakfı, sosyal medya aracılığıyla. Bu yüzden bu gücü kullanmak istiyoruz. Evet. Let's keep in touch. We're very happy to and very much impressed with what you've been doing so far and what you're going to do from now on. So all the best. Thank you very much. thank you for being here thank with you. Us today. Thank you. Thank you for having me here. Çok teşekkürler. Evet yani çok ben izninizle Türkçe'de kendi sorumu da azıcık çevirdim. Yani Rugiyat Ünene Ture'ye çok mutlu olduğumuzu böylesine bir deneyi bizimle paylaştığı için çok sevindiğimizi de söyledim ve bir topluluk radyosunun ne kadar önemli olduğunu işte 29 yıldan beri filan da biz de anlatmaya çalışıyoruz. Etkileri de oluyor. Bu çok haberleşme içinde olalım ve onun yeni mücadelesinden şeyleri de parçaları da epizodları da tekrar bilgilerimizi paylaşmak üzere sizi burada görmekten çok mutlu olduğumuzu da söyledim. Evet, bu arada çeviride bize yardımcı olan Cemre Kumlar'a da bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Evet, çok sağ olun. Çok iyi bir çeviriydi. Sohbete dahil olabildiğim için çok sağ olun. Teşekkürler. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Evet, biraz gecikmeli olarak başladık Ufuk Turu'na, kusura bakma. Yani rica ederim. İlginç bir mülakat yaptık. Evet, evet. Evet, bu Hrantink, Uluslararası Hrantink Ödülü ne alan Sierra Leone'li kadın çok ilginç hakikaten. Ödül konuşması da çok parlaktı, çok dikkat çekiciydi. Biraz evvelki söyleşi de anladığım kadarıyla hakikaten çok zengin bir yelpaze içinde ele alıyor konuları. Evet, sadece tek bir konuya odaklanmıyor. Eşitlik ve özgürlük üzerinden. Evet, ilginç bir kadın. Evet, son derece mutlu olduk biz de. Yani biraz geciktirdik, kusura bakma. Rica ederim, rica ederim. Keşke tamamen devam etseydiniz yerime. Estağfurullah. Tamam, o zaman şimdi bugün Ufuk Turu'na nereden başlıyoruz? Ya genel bir yaklaşımın, genel bir değerlendirmenin bazı örneklerini vermek istiyorum. Seçimler ve siyasal rejimlerin değişimiyle ilgili. O da otoriterleşme ve otokrasileşme. Bir tarafta otoriterleşme, diğer tarafta otokrasileşme eğilimlerinin giderek arttığını görüyoruz etrafımızda. Etrafımızda derken genellikle uluslararası yazında, batı yazının da özellikle gazetelerinde, işte Almanya'da AfD yükseliyor, Hollanda'da iktidar ortağı oldu aşırı sağ, İtalya'da iktidar ortağı başbakan aşırı sağ gelenekten gelen birisi diye, biraz sonra bunları daha detaylı ele alacağız, söyleniyor ve bunun işte son 10 yılın bir gelişmesi olduğu belirtiliyor. Hatta son 5 yılda giderek hızlanan bir eğilim olduğu söyleniyor. Yalnız şunu da belirtmek gerekir. Türkiye bu konuda öncü bir örnek. Erken bir örnek. Yani Türkiye'de aşırı sağın yükselmesinden ziyade oyu, Türkiye'de aşırı sağ oy dediğimiz oy çok fazla değişmedi. Aşağı yukarı %8 ile %12 arasında, en yükseği 1999'da %17 idi. Ama 2015'ten itibaren iktidar partisi, sağ parti, muhafazakar demokrat olduğunu iddia eden iktidar partisi, dinci bir eğilimi giderek ön plana çıkartarak Sünni egemenliği, hegemonyası üzerinden bir eğilimi giderek ortaya baskın hale getirirken tek başına çoğunluğu kaybetmesini aşırı sağ, milliyetçi aşırı sağ partiyle ittifak yaparak telafi etti. Ve 2016'dan itibaren Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar yok. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyonu iktidarda. Bu koalisyon illa Milliyetçi Hareket Partisi'nden bakanların hükümette yer almak gereğini dayatmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi seçim koalisyonu, açık seçim koalisyonu yaparak mecliste her zaman birlikte davranarak, her türlü kanun tasarısında birlikte karşı oy veyahut evet oyu vererek, Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı, AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ı birinci turdan itibaren destekleyerek bir fiili ve hukuki bir koalisyonun açık ortağı ve bunun ortaklığının da diğer ülkelerdeki aşırı sağ iktidarlardan veya aşırı sağ koalisyon, aşırı sağ milliyetçi, ırkçı, aşırı sağ girdiği koalisyonlardan farkı yok Türkiye'nin. Bu bakımdan bir istisna değil, hatta belki en anlamlı örneklerden biri olarak tanımlayabiliriz. İki eğilim var. Birincisi, parlamenter rejimlerden giderek daha fazla, giderek hızlanarak bir başkancı, güçlü başkan, hatta tek başına başkanın etrafında bütün yetkilerin toplandığı rejimlere evrilmesi. Türkiye bunun çok açık bir örneği. Parlamenter rejimin hızla yerini başkanlık, ama herhangi bir başkanlık, Amerika'daki gibi karşı dengeleri olan, karşı meclisin, senatonun, yargının karşı güçler olarak etkin biçimde çalıştığı bir başkanlık sistemi değil, başkancı de diyebileceğimiz veya tek adam rejimi de diyebileceğimiz, tek adam rejimi dediğimiz, bunların hepsine toplam siyaset bilimi literatüründe bu tek adam rejimlerine her yetkinin tek adamda veya tek mevkide toplanması rejimlerine otokrasi diyoruz, biliyorsunuz. Bir kişinin iktidarı demek otokrasi. Kendisinin bütün, o kişinin bütün güçleri elinde tutması demek ki bu Türkiye'de, Türkiye örneği bu konuda en belirgin örneklerden bir tanesi. En belirgin örneği bile diyebilirim. Yani Cumhurbaşkanı aynı zamanda devlet başkanı, aynı zamanda hükümet başkanı, aynı zamanda iktidar partisinin başkanı ve tabii bu üçünü üst üste getirdiğinizde, yan yana getirdiğinizde bir İktidar partisi mecliste çoğunluğu elde tuttuğu için koalisyon ortağıyla beraber yasamanın yürütmeyi denetlemesi diye bir şey söz konusu değil. Yasama yürütmenin bir yankı odası olarak çalışacaktır. Ve bütün bu yasama ve yürütmenin elinde olan atama imkanları, özellikle yargıda, bütünüyle Cumhurbaşkanı'nın elinde bir kullanabildiği bir imkan ve dolayısıyla hukukta, yargıda pardon, yargıda başkanın yargısı olmak olması neredeyse doğaldır diyeceğim. Çünkü sonuçta başkan yargının, üst yargı kurumlarının hemen hemen büyük çoğunluğunu, bazılarında hemen hemen hepsini başkan atıyor. Karşı güçlerin olmadığı, medyanın artık tamamen denetim altına alındığı, çeşitli yollarla, bir kere devlet televizyon ve radyosunun salt ve salt propaganda, iktidar propagandası organı olarak çalıştığı, diğer taraftan özel basın kuruluşlarının iktidar etrafındaki iş insanları tarafından satın alınarak iktidarın propaganda örgütleri olarak çalıştı. Hatta Türkiye bu konuda çok anlamlı, çünkü bazı günlerde biliyorsunuz 5 veya 6 gazetenin birinci sayfaları aynı başlıkla çıkıyor. Bunun olabilmesi için aynı manşetle çıkıyor. Bunun olabilmesi için bir yerden hepsine bunun gitmesi lazım. Yoksa herkes 6 ayrı gazete aynı anda aynı manşeti düşünmesi herhalde pek ihtimal dahilinde değil. Zor olurdu, evet. İçgüdüsel olarak böyle bir şey değil hissetmeleri. Mi? Evet. Ve tabii diğer taraftan sansür, giderek artan bir baskı ve şöyle bir şey, genellikle Türkiye bu anlamda son derece anlamlı bir örnek. Cumhurbaşkanının bir taraftan bütün yetkileri elinde toplarken aynı zamanda sorumsuzluğu da geçerli. Yani bu kadar dengesiz bir güç tanımı herhalde sadece monarşilerde olabilir. Her türlü yetkiye sahip fakat sorumsuz. Krallık ve imparatorluk vardı, evet. Evet, imparator, monark, kral, ama monark, yani herhangi bir İsveç kralından bahsetmiyoruz. Evet. Bir mutlakiyetçi rejimlerdeki kral, sultan veyahut imparatorun yetkileri ancak böyle olabilir. Bir tek aradaki fark seçimle gelmesi ve her düzenli olarak, düzenli aralıklarla seçim seçimin kendi meşruiyetini, iktidarın meşruiyetini veya şahsın meşruiyetini tazelemesi. Bu Türkiye örneğinden hareketle aslında başka ülkelerde de benzer bir girişat çok açık biçimde görülüyor. En yakın örneği önümüzde Tunus. 6 Ekim'de Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. 2019'da Kais Saied gayet demokratik yollarla iktidar olmuştu. Bir anayasa hukuku asistanı kendisi. Yaşlı bir asistan ve Kais Saied 2019'da bir halkın sesini duyurmak, rejimi temizlemek, rejimin içindeki yolsuzlukları temizlemek vaadiyle gelmişti ve hızla 2021'den itibaren parlamentoyu feshetti. Arkasından Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin gücünü arttırdı. Arkasından diğer partilerin işlevsiz hale gelmesini sağladı ve bir başkanlık, fiili başkanlık rejimi kurdu. Ve bir seçim yüksek komitesi, 2014'te kurulan bağımsız seçim yüksek komitesini kendisine bağladı. Ve sonuçta 6 Ekim'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu tırnak içinde bağımsız olan seçim yüksek komitesi Kais Saied dışında iki başka adaylığını kabul etti. İyi de bu iki adayın adaylığının kabul edildiğinin ilan edildiği gün neredeyse ya da ertesi günü adaylardan biri tutuklandı. Evet, diğer taraftan acayip. İdare Mahkemesi 14 kadar aday vardı müracaat eden. Bunların içinde sadece ikisini ve Kais Saied'le beraber üçünü kabul ettiler. İdare Mahkemesi diğer üç adayın güçlü ihtimalleri olan, oy alma ihtimalleri yüksek olan, en azından Kais Saied'in oyunu düşürme kapasitesi yüksek olan üç adayın adaylıklarını İdare Mahkemesi adaylıklarının kabul edilmesini gerektiğine karar verdi. Bu temiz edildi, temizde de bu karar çıktı. Fakat seçim komitesi uygulamayı reddetti. Halbuki bir anayasal şart kabul etmesi. Zor İdare Mahkemesi'nin kesin kararının Yüksek Seçim Kurulu veya oradaki tabirle Bağımsız Seçim Yüksek Konseyi tarafından kabul edilmesi bir anayasal zorunluluk. Ama anayasal zorunluluk bu tür rejimlerde artık anayasa da bir anayasa asistanı, anayasa hukuku asistanı tarafından askıya alınmış durumda ve anayasa da uygulanmıyor. Çoğu yerde olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi. Ve seçim komitesi uygulamayı reddetti. Ve dolayısıyla şöyle bir manzara var Tunus'ta muhalefet açısından. Belli başlı muhalifler üç durumda karşımıza çıkıyor. Ya hapisteler, ya yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlar, ya da seçime katılmalarına izin verilmiyor. Dolayısıyla seçim değil yapılacak olan plebisit. Biliyorsunuz plebisit bir iktidardaki kişinin kişiye evet veya hayır oyu vermektir. Bir seçim yapmaktan ziyade bir kişinin iktidarda kalmasına evet veya hayır oyu vermektir. Bir plebisit olacak 6 Ekim seçimleri. Ama sanırım literatürde de böyle geçmeye başladı. Plebisiter otoriter rejimler. Evet, plebisite. Yani seçimli olmaktan ziyade seçimler de plebisite dönüşmüş durumda dediğin gibi. Çünkü seçim bu tür rejimlerde seçim giderek daha fazla iktidarın denetlediği, sınırladığı, kendisi için uygun gördüğü adaylara sadece izin verdiği, dolayısıyla da iktidar adayının seçimi kazanmasının neredeyse hiçbir riskin olmadığı seçimler haline geldi. Tabii burada şöyle bir sorun var. Bu durumda da halk nasıl davranıyor dersiniz? Halk da sandığa gitmiyor. 2021'de yapılan milletvekili seçimlerinde katılım ne kadardı biliyor musunuz Tunus'ta? %11. 11 değil mi? Evet, sen söylemiştin. Yani hakikaten trajedinin dik alasından bahsediyoruz yani. Anayasa değişikliği referandumu, yani KYSS'de aşırı güç veren, yetki veren anayasa değişikliği referandumunda katılım %30. Bunun meşruiyeti ne? Yani plebisitte, ama plebisitte de katılım %11 olduğu zaman, %20 olduğu zaman seçimde plebisitin de anlamı pek kalmıyor sonuçta. Bazı ülkelerde biliyorsunuz referandumların geçerli olması için katılımın en aşağı %40 olması kuralı vardır. Evet. Bu genel durum tabii ki bir ikinci, bunu Rusya'da görüyoruz. Türkiye'de tam plebisit şeklinde değil, seçimler hala bir katılımın geniş olduğu, çok halkın seçmenin katılımının çok yüksek olduğu, dolayısıyla meşruiyetinin çok daha güçlü olduğu, seçim yarışının kısıtlamalarla beraber çoğulcu olduğu bir yapıdayız şimdilik. Bilmiyoruz da önümüzdeki dönemde neler olacak, ama Tunus, Cezayir, Mısır, etrafımızdaki bu plebisiter otokratik rejim örneklerinin en önde gelenleri. Yakınımızdaki, çevremizdeki ülkelerden sadece örnek alıyorum. Diğer taraftan aşırı sağın giderek artmasıyla beraber parlamenter rejimler içinde aşırı sağının koalisyona girdiği, dahil olduğu veyahut dışarıdan hükümeti desteklediği hükümetler Batı Avrupa'da giderek artıyor. Örnek verelim. Hollanda'da son hükümet kuruldu ve hükümetin içinde 5 aşırı sağ ırkçı, aşırı sağ partiden, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, aşırı sağ partiden 5 milletvekili var. Finlandiya'da 4 partilik bir koalisyon var. Ve 4 partilik koalisyonda, sağ koalisyonun içinde bir parti, aşırı sağ parti, Finlandiyalılar Partisi, 7 bakanlığa sahip. Diğer taraftan Slovakya'da popülist Fico iktidarı aşırı sağ partiyle koalisyon kurdu yeniden. Macaristan'da zaten Fidesz bir artık aşırı sağ parti oldu. O kadar ki esas aşırı sağ parti Jobbik kendisini merkeze kaydırmak zorunda kaldı. Alan bırakmadığı için Viktor Orban'ın Fidesz partisi. Aşırı sağdan sağ merkeze kadar. Türkiye'de olduğu gibi biraz Erdoğan iktidarının aşırı sağdan merkeze kadar bütün alanı kaplamasının benzerini Viktor Orban uyguluyor. İtalya'da sağ ve aşırı sağ koalisyon, bir aşırı sağ kaynaklı, kökenli bir kadın milletvekilinin başbakan olmasıyla ve bir 3 sağ ve aşırı sağ partinin koalisyonuyla yönetiliyor. Almanya'da aşırı sağ partinin yükselmesi, iktidardaki sosyal demokrat, yeşiller ve liberaller koalisyonunu aşırı sağın istediği önlemleri almaya yöneltti. Bu geçtiğimiz gün pazartesiden itibaren Almanya kara sınırlarını, Schengen uygulamalarını askıya alarak kara sınırlarına yeniden göçmenlere karşı sınır kontrolleri getirmeye başladı. Göçmen politikasını sınırlama kararı aldı. Bu örnekleri şimdilik daha fazla çoğaltmayalım. Umarım çoğalmaz da başka ülkelerde. Fakat önümüzde Bulgaristan'da 24 veya 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde de gene aşırı sağ partinin son seçimde, Haziran'daki seçimdeki artışının devam etmesi endişesi kuvvetle dile getiriliyor. Ve böyle bir aşırı sağ milliyetçi, ırkçı bir... Aynı zamanda bir kültürel karşı devrimi dile getiren veya başka bir gözle bakarsak bir muhafazakar devrim fikrinin önde olduğu ve esas hepsinin de en büyük hedefinin ara kurumları, sendikaları, dernekleri, yargı kurumlarını etkisiz kılarak buradan iktidarın halkla bütünleştiği imajı çerçevesinde bir halk ve lider bütünleşmesi imajı çerçevesinde bir ağır hegemonya kurmak. Bu hegemonya diktatöryel bir yönetime de sonuçta son olarak varabilir. Böyle bir gidişat karşısında sadece geleceğin endişelerini, gelecek felaket olacaktır çevre konusunda olsun, iktisadi konularda olsun, sosyal konularda olsun, sadece geleceğin felaket olduğunu söyleyerek muhalefetin halkı buna karşı uyarması yetersiz olacaktır. Çünkü bu aşırı sağ partiler, otokrat yönetimler tam da bunu kullanarak kendilerine teslim olmalarını, bir güven ve gelecek endişesinin giderileceği bir güven alanı, ama bir kişiye teslim olarak elde edilen bir güven alanı vaat ederek iktidara geliyorlar veyahut iktidarlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla muhalefetin, solun bir arzulanabilir, iyi, güzel, birlikte yaşam geleceğini tasarlaması ve bunu somut olarak elindeki imkanlar nispetinde hayata geçirmesi gerekiyor. Yoksa sadece teşhir ederek ve sadece gelecek felaketlerden sadece konuşarak giderek daha fazla halk kitlelerini aşırı sağın kucağına itmek sorumluluğunu taşımış oluruz. Evet, biterken bir de şeyi de ekleyeyim ben de izninle. Yani bu küresel iklim krizinin giderek yoğunlaştığı bir ortamda mesela işte iklim göçmenlerini İtalya'da, Sicilya'da ve Kalabriya'dan kuzeye doğru gidecekleri zaman nasıl önleyecekler? Ayrı bir soru işareti. O göçmen sorununu nasıl önleyecekleri ayrı bir soru işareti. Ama göçmen sorununu kullanarak iktidar oldukları çok açık. Evet, ve Donald Trump seçilirse artık daha hiç düşünmek bile imkansız, evet, hale gelecek yani. Ama maalesef onları konuşacağız maalesef. Peki Ahmet, peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün Açık Bilinç'te Profesör Doktor Remzi Samver'le görüşüyoruz galiba ve matematikte oyun teorisi, değil mi? Siz takdimi yapar mısınız lütfen Güven Bey? Tabii, memnuniyetle. Öncelikle hoş geldin Remzi, merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz bulduk Remzi hoş Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Remzi Samver yayınımıza Paris'ten katılıyor şu anda. Ben kendisini kısaca tanıtayım, daha sonra uzman olduğu oyun teorisi ve matematiğin iktisattaki uygulamaları konusundan bahsedeceğiz bugün. Remzi Samver Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun. Daha sonra da 1998'de yine Boğaziçi Üniversitesi'nin ekonomi bölümünde doktorasını tamamlıyor. Bilimsel araştırmaları uluslararası alanda bilinen, tanınan ve çok atıf alan bir bilimcimiz. Aynı zamanda bilimsel yayın organlarında editörlük görevi de yapıyor. Şu anda da Fransa'nın işte bir nevi TÜBİTAK gibi bir kuruluşu olan Bilimsel Araştırma Milli Merkezi, CNRS diye geçiyor. Orada araştırma direktörü olarak görev yapmakta. Remzi Sanver'in hem akademik hem akademi idareciliği görevlerinde bulunduğunu görüyoruz. 1998-2015 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Aynı zamanda 2011-2015 arasında da Bilgi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapıyor. Hatta belki Türkiye'deki en genç rektör de sen misindir acaba? Olabilir, bilmiyorum, bakmadım ama sen biliyorsun. Ben gençler arasındayımdır en azından. En azından gençler arasındasın, evet. Şimdi bugün de Remzi Sanver'in uzmanlık ve çalışma alanlarından birisi olan iktisatta matematiksel uygulamalardan bahsedeceğiz. Ben daha önce birkaç programda mesela bu oyun teorisi denen şeyden kısaca bahsetmiştim. Benim alanım değil ama şunu görüyorum. Tarih boyunca insanlar, matematiğe eğilimli insanlar bir takım insan davranışlarını matematiksel modellerle ne şekilde açıklayabiliriz diye uğraşıyorlar. Yani oyun teorisi denen şeyin oyun teorisi ismiyle bilinmesi belki işte 1950'lerden bu yana falan geliyor olsa da aslında bu çabanın tarihi daha eskiye gidiyor diye anlıyorum. Burada tabii yani konu işte finansla alakalı parasal kararlar olduğu zaman insan düşüncesi ne şekilde işliyor, bunun mekanizmaları nasıl çalışıyor diye çalışan psikologlar var, işte iktisatçılar var, davranışsal iktisatçılar var. Bu konuyu matematiksel olarak modelleyip anlamaya çalışan matematikçiler de var. Matematiksel modelleme önemli diye düşünüyorum. Çünkü aslında herhangi bir durumda nasıl davranacağımız her zaman belirli olmuyor. Bir de davranışımızı belirleyen şey bir tek bizim kararımız değilse, mesela iki kişiyi ilgilendiren bir etkileşim varsa ve karşımızdakinin nasıl davranacağını bilmiyorsak, karşımızdakinin davranışı da bir değişken haline geliyor. Dolayısıyla karşımızdakinin nasıl davrandığına göre bizim nasıl davrandığımız işte sonucu belirliyor. Burada acaba ne şekilde sonucu istediğimiz yönde maksimize ederiz filan, bunları da matematikçiler, senin gibi insanlar çalışıp bize anlatıyorlar. Şimdi istersen bu genel çerçeve içinde sen mesela nasıl ilgi duydun oyun teorisi ve benzeri matematiksel çalışmalara? Endüstri mühendisliğinden iktisada doğru giderken aslında doğal bir şekilde temas ettiğin bir alan olsa gerek. Buradan bu soruyla başlayalım ve daha sonra da bu alan hakkında genel olarak ne söylemek istersin? Özel olarak kendi yaptığın çalışmalardan da bilahare bahsedebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim işimi çok kolaylaştıran giriş için. Benim bu konuya ilgi duyduğum günü çok iyi hatırlıyorum. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'nde son sınıf öğrencisiydim. Ve bir tane işte social elective tabir ettikleri sosyal seçmeli ders almam lazımdı. Bana dediler ki ekonomi bölümünde Murat Sertel diye çok dahi birisi var. Onun dersleri çok ilginçtir, onu alırsan seversin. Ve ben Murat Sertel'in 321 kodlu Mathematical Economics dersine bir endüstri mühendisliği son sınıf talebesi olarak girdim. Ve ilk gün aşık oldum, hayran oldum. Yani o bizim sosyal hayatın meseleleri dediğimiz konuları böyle formüle edip tahtaya matematik diline döküşü, tabii Murat Sertel'i tanıyanlar da bilir, müthiş karizmatik, sadece çok önemli bir bilim adamı değil, çok müthiş karizmatik bir hocaydı da. İşte dedim ben bu işi yapacağım ve işte 92 senesiydi o zaman. 92'den bu yana heyecanla matematiksel modeller, matematiksel modellerin insan davranışlarında ve karar vermenin anlaşılmasında kullanılmasıyla uğraşıyorum. Evet Murat, yani ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydim. Murat Sertel sahiden efsanevi bir hali havası olan bir hocaydı. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet, çok çok genç kaybettik ve yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir bilim adamı ve Türkiye'ye ne büyük hizmetleri olduğunu daha çok anlıyorum gerçekten. Evet. Peki biraz da bu yaptığın işin ne olduğundan, belki tarihçesinden ve şu anda bu konunun nasıl çalışıldığından bahsedelim evet, size. Belki bir örnekle gitmek lazım. Tamam. Çok güzel bir giriş yaptın. Kararlar veriyoruz. Bu kararları verirken bir amacımız var. Bir amaca erişmeye veya o amaca yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama bizimle birlikte aynı sistem içinde başka insanlar da var. Onlar da kararlar veriyorlar. Onlar da aynı amaca ya da benzeri bir amaca ulaşmaya çalışıyorlar. Ve bizim tek bir doğru kararımız yok. Bizim doğru kararımız öbürlerinin ne yaptığıyla alakalı. Bunun herhalde en mükemmel ve tanıdık örneği satrançtır, değil mi? Karşılıklı güvenle satranç oynuyoruz. De ben onun şahını almaya çalışıyorum. Benim amacım o. O da benim şahımı almaya çalışıyor. Onun da amacı o. Benim oyunun bazı kuralları var. Yapabileceğim hamleler var, yapamayacağım hamleler var. Ama neyi yapıp neyi yapamayacağım da mutlak değil. Mutlak kısımları da var ama bir de güvenin ne yaptığıyla da alakalı. Doğru hamlem nedir? Mutlak bir doğru yok. Güvenin ne yaptığına bağlı. Dolayısıyla ben bir hamle yapıyorum. Benim o hamlemi gördükten sonra güven dönüyor. Kendine göre bir doğru hamle yapıyor. Ben onunkine bakıyorum, bir hamle daha yapıyorum. Ve aslında bunu bu şekilde kelimenin gerçek manasıyla oynuyoruz. Şimdi güzel olan ve heyecan verici olan, mesela biz bilgisayarlara satranç oynatabiliyoruz. Yani bunu bilgisayara programlayabiliyoruz. Yani aslında satranç oyununu matematiği kullanarak modelleyebiliriz. İşte bu bütün karar verme süreçleri için geçerli bir durum. Yani satranç tamam sözlük anlamında da oyun ama aslında insanları içeren karar verme süreçlerinin tümünde veya büyük çoğunluğunda da satranç ya da satranç benzeri bir oyun oynama hali var. Yani mesela açık arttırmaya gittiğimizi düşünelim, değil mi? Satıyorum Picasso'nun tablosu, işte Ömer Bey ile Güven Bey'e satacağım. Yok mu arttıran diyorum, açık arttırmayla gidecek. Şimdi burada tek bir doğru yok. Güven Bey diyor ki 10 bin dolar diyor. Şimdi Güven Bey'in 10 bin dolarına bakıp Ömer Bey diyor ki 20 bin diyor. Ama belki Güven Bey 30 bin deseydi Ömer Bey başka bir şey demek durumunda olacaktı. Mesela bu da satranç gibi bir oyun. Bu da aslında matematiksel olarak modellenebilir bir oyun. Şimdi bu örnekleri çok arttırmak mümkün. Yani tabii ki her oyun satranç gibi olmuyor. Benzeri oyunlarda. Mesela tavlada bir oyun, orada şans faktörü var. Yani her kararımı vermeden önce biz bu tavlada zar atıyoruz. Şans bir şey yaptırıyor bize ve ona göre oynama durumumuz oluyor. Veyahut illaki satranç gibi veyahut açık arttırma gibi olmayabilir. Kapalı arttırmalar vardır. Diyorum ki satıyorum bu tabloyu. Güven Bey, Ömer Bey lütfen bir zarfa buna kaç para vermek istediğinizi yazıp da verin. Açacağım zarfları, kim daha çok para vermişse ona vereceğim tabloyu. Tabii o zaman Güven Bey bunu yazarken Ömer Bey'in ne yazacağını tahmin etmeye çalışacak. Ömer Bey Güven Bey'in ne yazacağını tahmin etmeye çalışacak. Yani birçok sosyal karar verme meselesi, hali satranç ya da tavla gibi farklı şekillerde ifade edilebilen oyunlar. Bunlar matematiksel olarak modellenebilir. Zaten oyunlar kuramı da esas itibarıyla matematiğin bunları modellemekle uğraşan, ilgilenen alanı. Evet, yani diyelim işte Picasso'nun tablosu için zarf yöntemiyle ve tek bir şeyle teklif vererek bir alım yapmaya çalışıyoruz. Benim tabii burada amacım hem tabloyu satın almak, dolayısıyla Ömer Bey'in vereceği teklifin üstünde bir teklif vermek, ama hem de verebileceğim en düşük teklifi vermek. Yani mesela işte ne bileyim 8 milyon dolar veriyorum desem ve tabloda o kadar etmiyorsa alabilirim tabloyu, ama çok bir para vermiş olabilirim. Şimdi işte 100 liraya alayım desem Ömer Bey büyük ihtimalle daha fazla bir para verecek, tabloyu alamayacağım. Dolayısıyla karşımdakinin nasıl davranacağını bir şekilde tahmin etmeye çalışmam lazım herhalde. Bu gibi durumlarda, yani bunlar senin de anlattığın gibi sıkça karşımıza çıkan durumlar. Ve işte belki adı oyun teorisi diye bir oyun sözcüğü geçiyor matematikte ya da iktisatta, ama oyun değil aslında. Hayatın kendisi bu gibi durumlarla bizi karşı karşıya getiriyor. Buralarda ne yapsam amacıma en optimal şekilde yaklaşabilirim? Yani mesela bu tablo alma durumunda hem tabloyu satın alayım istiyorum, Ömer Bey'in vereceği tekliften daha yukarı bir teklif vererek, hem de çok çok çok yüksek bir teklif de vermeyeyim. O verebileceğim en düşük teklifi vereyim istiyorum. Yani bilsem ki mesela Ömer Bey 10 bin dolar verecek, ben de 10 bin 1 dolar vererek tabloyu alabilirim. Ama tabii bunu bilmiyorum ve bu belirsizlik zaten bütün mesele. Matematikçiler de bu konuyla ilgilenen, iktisadın bu kısmıyla ilgilenen matematikçiler de anladığım kadarıyla işte bu işin matematiksel olarak nasıl optimize edileceğini anlamaya ve modellemeye çalışıyor galiba, değil mi? Bu verdiğimiz müzayede örneği sadece örneklerden bir tanesi ama doğrudur. Bugün iktisat literatüründe auction theory, müzayede teorisi tabir edilen, üzerinde çok zengin araştırmalar, çalışmalar olan bir alan var. Ve bu alan biraz nasıl bir müzayede mekanizması kurarsanız aslında daha çok para elde edebilirsiniz. Yani satacağınız, daha ziyade satıcının perspektifinden buna bakılır. Nasıl bir müzayede mekanizması kurarsanız bunu almak isteyenlerden azami parayı toplayabilirsiniz. Çünkü birçok müzayede yapma yöntemi var. Açık arttırma yapabilirsiniz, kapalı zarf usulüyle yapabilirsiniz. Mesela Hollanda müzayedesi denilen bir dönemde lale satımı için kullanılan bir yöntem var. O da şöyle: satacağım ben size mesela laleleri satacağım. Hiç olmayacak kadar yüksek bir fiyattan başlıyorum. Kimsenin vermeyeceği 1 milyon dolar diyorum. Herkes fiyata bakıyor. Sonra fiyatı yavaş yavaş indirmeye başlıyorum. İndiriyorum, indiriyorum, indiriyorum. İniyor, iniyor fiyat. Bir yerde birisi dur diyor. Dur diyen dur dediği anda dur dediği fiyata alıyor. Şimdi gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler var. Müzayede yapma yöntemleri var. Hangi yöntemler altında insanlar nasıl davranırlar? Bunun matematiksel analizini yapmak mümkün. Müzayede teorisi de bununla uğraşıyor. Ama hani sadece müzayede diye düşünmeyin. Mesela siyaset bilimciler de bunu çok kullanıyorlar. Siyasi partilerin pozisyon almaları veyahut işte cumhurbaşkanlığı seçimine giriyorsunuz. Adaylar siyasi yelpazede belirli pozisyonlar alıyorlar. İşte milliyetçilik pozisyonları alıyorlar, ekonomi pozisyonları alıyorlar. Bunları alırken aslında diğer adayların pozisyonlarına bakarak da bunu yapıyorlar. Mesela bu da çok açık oyunlar kuramının incelediği bir sahadır. Yani benim bir kararım var fakat aynı sistem içerisinde bir başkasının da kararı benim doğru kararımı etkiliyor ama benimki de onunkini etkiliyor. Bu etkileşimin matematiksel modellenmesi. Konuşmamın başında söylediğim gibi satranç, yani bunun en bilindik ve en temiz örneği tahmin ediyorum. Evet, bu çok güzel bir örnek oldu. Tabii yani bu işi en optimal şekilde nasıl yapacağını insan her zaman bilemiyor. Bir de aslında bu davranışsal ekonominin falan bize öğrettiği, anladığım kadarıyla her zaman en rasyonel kararı da vermiyoruz. İşte bir takım duyguların güdümünde bazen optimallikten uzak şeyler de yapıyoruz. Bu batık ve diye bir şeyden bahsetmiştim mesela. Bazen verdikçe veriyoruz işte ya bu kadar uğraştım hadi biraz daha bari vereyim diye vermek istemeyeceğimiz yerlere gidebiliyoruz. Bu işin en hayırlısı, Ömer Bey siz söyleseniz bu Picasso tablosunu kaç paraya alacaksınız? Ben de bir dolar üstünü versem de bu işi böyle huzur içinde halletsek, ne diyorsunuz? Yani müzayede dışında da hayatın çeşitli alanlarında, özellikle de siyasette, siyaset biliminde filan da çok yaygın olarak kullanılan bir şey olduğunu biliyorum ama peki bütün bu dünyanın özellikle son zamanlarda içinde olduğu kaotik, dip noktaya varan kaotik durumun oyun teorisiyle izahı nasıl olabilir diye Remzi Bey'e de bir soru sormak isterim doğrusu. Şöyle, oyunlar kuramına taşıyabileceğinden fazla bir yük yüklememek lazım. Yani biz oyunlar kuramıyla uğraşıyoruz diye böyle işte bütün insan davranışlarını biliyoruz, herkesin ne yapacağını kestiriyoruz falan. Elbette ki öyle bir şey yok. Yani bu daha ziyade anlamaya, kavramsallaştırmaya ve o kavramlar arasındaki ilişkileri, yani bu konuya karar vermeye dair kavramlar arasındaki ilişkileri daha net görebilmeye yarayan bir disiplin. Hani böyle bir grand teori, büyük bir oyunlar kuramı var ve bu oyunlar kuramı bütün davranışları açıklıyor. Elbette ki öyle değil. Yani mesela müzayede teorisi bu açıdan rasyonalite varsayımlarının daha geçerli olduğu, hani insanların daha kendi optimallerini, bireysel optimallerini bulmaya yakın oldukları bir alan. Ama biraz evvel Güven'in söylediği gibi, eğer müsaade ederseniz bahsetmek isterim. Hani Sağ ol. bu bizim oyunlar kuramının çoğu zaman kabul ettiği o mutlak rasyonalite de her zaman insan davranışlarında yok. Biz tabii ki bunun farkındayız. Ya bugün mesela bir deneysel iktisat diye bir literatür var. Bütün bu rasyonalite varsayımlarını test ediyor. Bunların tam tutmadığını biliyoruz. Kısıtlı rasyonalite modelleri geliştiriyoruz. Kısıtlı rasyonalite altında nasıl davranılacağını anlamaya çalışıyoruz. Mesela bunun çok sevimli örneklerinden bir tanesi ultimatum oyunudur. Ultimatum oyunu şudur. Ömer Bey bana 100 lira veriyor ve diyor ki Remzi sen bu 100 lirayı Güven'le senin aranda pay. Ben size hediye ediyorum diyor. Bu ikinizin 100 lirası. Sen bu 100 lirayı Güven'le senin aranda paylaştır. Ben bir paylaşma öneriyorum. Diyorum ki 70 bana 30 Güven'e. Güven de bunu ya kabul ediyor ya etmiyor. Eğer Güven kabul ederse benim önerdiğim paylaşma gerçekleşiyor. Yani ben 70'e 30 dedim. Güven peki dedi. Ben 70, Güven 30 aldı. Ama Güven eğer hayır derse o zaman Ömer Bey 100 lirasını geri alıyor. İkimiz de hiçbir şey almıyoruz. Bunun adı ultimatum oyunu. Şimdi rasyonalite şunu söylüyor. Ben 100 lirayı Güven'e 99 bir bile paylaştırsam Güven evet der. Niye? Ben diyorum ki Güvencim 99'da bir paylaşalım. Evet derse 1 lira alacak. Hayır derse Ömer Bey parayı geri aldığı için 0 alacak. Dolayısıyla Güven 99'da 1'e evet der. Ben de Güven'in 99'da 1'e evet diyeceğini bildiğim için o zaman hiç böyle 70'e 30, 50'ye 50'ye gerek yok. 99'da 1 derim. Yani bunu rasyonaliteyle çözdüğümüz zaman ben bu 100 lirayı 99'a 1 öneririm. Güven de 1'e peki der. Fakat bunun deneyleri yapılıyor. Yani insanlara bu oyun gerçekten oynatılıyor. Ve bunun böyle olmadığını görüyoruz. Kültürüne bağlı olarak, ülkesine bağlı olarak, mesleğine bağlı olarak mesela hukuk talebeleriyle oynatıldığında daha böyle 50-50 paylaştırıldığını görüyoruz. İşte MBA ön yargı getirmeksizin MBA öğrencileriyle oynatıldığında daha rasyonel çözümlere gidildiğini görüyoruz. Ama neticede ağırlıklı olarak 3'te 2, 3'te 1'lik bir paylaşım olduğunu görüyoruz. Şimdi rasyonalite bize bunu söylemiyor. Bunun başka psikolojik, kültürel etkileri var. Yani demem o ki elbette ki rasyonalitenin, mutlak rasyonalitenin kısıtlarının olduğunu biz de farkındayız. Bunları test eden de bir alan var ve buna göre de modellerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ama hani böyle büyük sorulara büyük cevaplar değil, hani küçük soruları cevaplamakla gidiyor. Alt alanları çok olan bir disiplin oyunlar kuramı. Evet, bu ultimatum oyununda benim en sevdiğim yan çalışmalardan birisinde diyorlar ki işte bu şeyi kabul edecek ya da etmeyecek olan kişiye, yani burada bana biz bilgisayardan işte bir şey çıkarttık, tesadüfi bir sayı çıkarttık. Bilgisayar karşıya 99 lira, sana 1 lira vermeyi seçti. Kabul ediyor musun? Böyle durumlarda kabul etme ihtimalim yükseliyor benim. Tamam, madem bilgisayar öyle demiş diyorum. Ama işte karşındaki kişi kendisine 99 alacak, sana bir verecek, kabul ediyor musun dedikleri zaman yok canım istemiyorum filan diye böyle sana ders vermeye Çünkü kalkıyor. beni de cezalandırmak istiyorsun. Evet, seni hiç tanımadığım halde halbuki rasyonalite varsayımıyla benim iki durumda da tamam peki vereyim 1 lira ama gideyim demem lazım. 0 liradan 1 lira daha iyiydi, değil mi? Tabii. Ama bunu bilgisayar yaptı ve rastgele çıktı dediğimiz zaman ne yapalım şansın buymuş diyorsun. Ama bunu beni tanımasan bile bir insan yaptı dediğin zaman ona belirli bir tepkiyi gösterme ihtiyacını da hissede biliyorsun. Yani biraz o karşındakini de cezalandırma duygusu olabiliyor. Bu arada bunun şöyle psikolojik açıklamaları da var. Hani biraz kolay lokma görünmemek. Çünkü bir de bir şey literatürü vardır. Repeated games tabir edilen, tekrar edilen oyunlar. Birçok durumda biz aynı oyunu sürekli oynuyoruz. Dolayısıyla ben sana bir kere 99'a 1'e evet dersen sen bana, o zaman sen bana kolay lokum olduğun intibanı uyandıracağın için yarın seninle oynayacağımız oyunda da ben sana ters çıkabilirim. Ama bir kere bana dersimi verirsen hayır diyerek belki yarın ben sana başka türlü davranırım. Yani bu açıdan oyunların tekrar ediliyor olma hali de bizim analizimizi etkileyebilen bir durum. Evet, yani burada pek çok değişken var aslında benim kararımı etkileyen. Burada duygusal etkenler de var, işte kolay lokma gözükmek istememek gibi etkenler de var. Daha sonra oynarsak ne olacak diye geleceğe dair projeksiyonlar da var. Dolayısıyla burada ben şunu anlıyorum, yani tek bir formülle kolayca bu işleri halledemiyoruz. Çünkü işte pek çok değişkenli karmaşık. Elbette. Elbette. Bakmaktayız. Elbette. Peki, şimdi son yaklaşık 4-5 dakikamız kaldı. Ben sözü sana bırakayım. O kadar da kalmamış olabilir. Ne demek istiyorsan benim kronometreme göre evet. İki dakikamız var, evet. 3,5 dakikamız var ama Tamam. tamam. O zaman belki öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecan duyduğum bir alanı böylesine seçkin bir zeminde paylaşabilme imkanını bulmaktan. Belki son olarak şunu söyleyebilirim. 20. asrın bence en önemli gelişmelerinden bir tanesi gitgide artan bir şekilde sosyal bilimlerde matematiğin kullanılması. Şimdi matematik böyle sayılar ve hesaplamaktan ibaret bir disiplin değil. Matematik aslında kavramlar ve kavramların birbiriyle olan ilişkisi üzerine bir disiplin. Ve bizim sosyal bilimlerde yaptığımızda sosyal bilimlerin sorularını kavramsallaştırıyoruz. Onu matematiğin diline taşıyoruz. Aynı fizikte yapıldığı gibi. Ondan sonra analizimizi matematik dilini kullanarak yapıp o sonuçları yine gerçek hayata geri getiriyoruz. Şu söyleniyor, hayat insan o kadar karmaşık ki matematik buna yetmez. Tabii insan çok karmaşık hiç şüphesiz. Ama matematik de gitgide gelişiyor. Neticede matematik bir dil. Bakın bunu şey için de söylüyorlardı. Von Neumann'la Morgenstern kitaplarının, Theory of Games kitaplarının, Games and Economic Behavior kitaplarının ön sözünde derler. Kalkülüs bulunmadan önce fizik içinde denirdi ki yani matematik o kadar karmaşık ki evreni modellemek mümkün değil ama kalkülüs geldi. Tabii ki o modellemeleri Newton yapabildi. Yani matematiğin gelişmesiyle birlikte bu daha çok emekleme sahasında bir disiplin. Ama sosyal bilimlerde matematiğin kullanılmasında önemli mesafelerin kat edilebileceğini düşünüyorum. Her halükarda bunun entelektüel açıdan çok heyecan verici bir disiplin olduğunu düşünüyorum. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür Biz ederiz. çok teşekkür ederiz. Buyurun Ömer Bey. Yok, ben de çok illa bir kendi çıkarımız için bir yorum yapmak zorunda değiliz. Bu oyun teorisinde sadece zihinsel bir egzersiz olarak da ilginç. Ama asıl ciddi bir teoriye de bu kaotik dünya gidişatı konusunda daha başka bir teoriye de ihtiyacımız var deyip öyle bitirebiliriz Dilerim belki. onları da geliştirebiliriz günün birinde. Sağ olun Evet. efendim. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ediyorum. Peki, o zaman böylece bitiriyoruz. Bugün konuğumuz iktisatçı, matematikçi Profesör Remzi Sanver'di. Kendisi Fransa Bilimsel Milli Araştırma Merkezi'nde araştırma direktörü olarak görev yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz Remzi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür Hoşça kalın. ederiz. Teşekkürler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Bilinç'in ardından da Açık Gazete'ye de bir son verebiliriz herhalde. Bir önemli son dakika haberi kaldı mı elimizde, biliyor musun Özdeş? Hayır, yok. Yok, değil mi? O zaman bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra.